Rada e wo lu si fun omo tu koko eke zara tai na le kande na kanda ona mera de molango ako ona ne le ki hoye ito na moka batu ili de so de pisama le li de kanda eke zara tai na le kande na kanda ona mera de molango ako ona ne le ki hoye ito na moka batu ili de so de pisama le li de kanda Antonio.